Book 2 25 In de stad. In de stad. Ik wil graag naar het station. Ik wil graag naar het station. Ik wil graag naar de luchthaven. Ik wil graag naar de luchthaven. Ik wil graag naar het centrum van de stad. Ik wil graag naar het centrum van de stad. Hoe kom ik bij het station? Hoe kom ik bij het station? Hoe kom ik bij de luchthaven? Hoe kom ik bij de luchthaven? Hoe kom ik in het centrum van de stad? Hoe kom ik in het centrum van de stad? Ik heb een taxi nodig. Ik heb een taxi nodig. Ik heb een plattegrond nodig. Ik heb een plattegrond nodig. Ik heb een hotel nodig. Ik heb een hotel nodig. Ik wil graag een auto huren. Ik wil graag een auto huren. Hier is mijn creditcard. Hier is mijn kredietkaart. Hier is mijn rijbewijs. Hier is mijn rijbewijs. Wat is er in de stad te zien? Wat is er in de stad te zien? Ga naar de oude binnenstad. Ga naar de oude binnenstad. Maak een stadsrondrit. Maak een stadsrondrit. Ga naar de haven. Ga naar de haven. Maak een rondvaart in de haven. Maak een rondvaart in de haven. Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze? Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.